شانی زوکورا سور حج گورا یا سور نحل گورا سور نحل شپارسم سورت دے آیت گورا دا یو سل سوار لسمنا فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَقُلُوا بَسْكُرَيْ مِمَّا رَزَقَنَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ كِدَرْ كُرِيَ اللَّهَ تَعْفُتَا حَلَالًا طَيِّبًا حَلَال پاک حلال خرائی پاک خرائی وَاشْكُرُوا نعمت اللہ او شکر ہو کئی نعمت اللہ ان کنتم کچری ایتا سو یاہ دی اللہ تتابدون چھ عبادت کو ایتا سو مطلب دا حلال خرائی پاک خرائی زان ماندی تشے مبندوئی آنک بندوئی اللہ در ماندی دا سیز نبند کری دی انما حرام علیکم المیتۃ یقیناً حرام کری دا اللہ بتا زبان دی مردارا والدماء وینا وینا بیولی شوی ولحم الخنزیر او وخد خنزیر وما اوہل لغیر اللہ بیه او آغا کلمہ اوہل کی آواز پورتہ کریشی لغیر اللہ بے بید اللہ نا دبل چاپ دو کلمی باندیا یا وما آغا شیخ اوہل لغیر اللہ بے کی آواز پورتہ کریشی بید اللہ نا دبل چاپ آئے باندی کاغت وقت علالی کی او کاغا وقت نظر او دمان افتی کی ندائے واندی اللہ حرام کری دیا فامانی اتورا قصاصو کی مجبورہ پیش غیر باری چنو دے بیاتے کون کے ولا عادم انو واپس کی دون کے یا غیر باری چنو دے بیاتے کون کے ولا عادم او نا دوبارہ را کر دی دن کے یا غیر بارین دیاتے کہ ان کے دا سے چدا غا سد دی را مکن دا غا دارین سیوا خوری ایا خون دی ورہ ورکن نوری دے وی را شبیا واپس شبیا اخرا شبیا واپس شبیا اخرا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَسَيَقِينَنَ اللَّهُ لَهُ بَخَنَكَ وَنْكَ وَرَحَمْكَ وَنْكَ بِيَا اللَّهُ وَيْ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ أَوْ مُوَعِي تَاسُوا لِمَا غَسَتَا چِ بَيَانِ كَيْ جِبِ اسْتَاسِرُ دَرُوا هَذَا حَلَالٌ چِ دَا جِ حَلَال وَهَذَا حَرَامٌ دَا جِ حَرَامٌ لِتَغْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ دید پارا چجور کئی تاسو پا اللہ وانی دروغ یقیناً آکسان چجوری پا اللہ وانی دروغ لا یبلحون کامیاب بنشی چاریما مطاون قلیم فائدہ لگا و لهم عذاب نلیم اور پارا دید عذاب دردناک دا سورہ یونس گورا نبیا سورہ انبیاء گورا سورہ یونس گورا آیت تے یو کم شپیتا قل آرائیتم ما انظر اللہ لکم من رزقین فجعلتم منو حراما و حلالا وایا خبر را کئی ماتا آل کرائی زیری اللہ تاستا من رزقین یعنی رزق وزگرد ویتا سردین حراما و حلالا کسل حرام رائی چیتا پمونگا باندی بندے اوصل حلال وائے یا یکا مردار اللہ حرام کرگا اوصا سوائے نا دا حلال یا فہم بیہ شرکا قل وائے آلہ اذن لکم اے اللہ جادت کرتا ستا ہم علی اللہ تبترون آیات پا اللہ بانی درود ویتا سوا دیا اللہ وائی اوصد گمان اللہ دین اللہ کسانو یو ترون آلاللہ القذبہ جوڑائی بالا بھائی جاؤ پرب قیامت یقین اللہ خام خا خاؤ مہربانی لے پخل کو بلا کن کر ہم لا اسکور لیکن دیر بیا دخل کو نا شکر نوخی دا اللہ دو گو رسول حج چی دو اشتم صورت دے سورہ حج دو اشتم صورت آیت گورا یو درشم ذالک درشم گورا یو درشم گورا ذالک ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ذالک دا حکم دے ومن يعظم آرسل کی تعظیم کو حرمات اللہ دا عزت مندو سیدن دا اللہ فہو خیر اللہ فردا ورد پارا دا عند رب حضر رب السرا او حلال کنشید استاس پارا الانعام دنگر الا ما یطلع علیکم مگر آغا چونس دیشی پتا سبان دیا فجتنی بر رجسا فرزان بچ گئی زان بچ گئی گند گئی نا حضرت شیر رحمہ اللہ بھائی یو رجس دے ایو نجس دے نو نجس ہسی پلیت توئی او رجس آر پلیت توئی چی بوئی دن دیا نوی بے فاجہ تانی بور رجسا فرزان بچ گئی دو بلونا من الوطان کیا گا نظر دے درگا انو او دے وئی نانا نظر نظر نہ لگی مستابا نہیں لگی ماں کو نظر لگی اگر نظر یاد کہ نظر نہ لگی مستابا نہیں لگی ماں کو لگی نہ نظر دادا نظر بغیر اللہ آگا چیری چاہنے لگی خدا آگا حرام دے مقرزان بچ گئی ارجسا دگند گئی نا حضرشی رحم اللہ بھائی زان بچ گئی لو بولو نا مین الحسان کیا گا نظر دل درگاہ او دے جی درگاہ چلے وے ہم جو یاد رہنے سے لوگ دیوان سر راگستے ملے زان سرے راگستے ملے جی دل تراشی ہوئی جا گرے خوردار خوشی رہے خوردار او یا دیر رہن لگی درے رہے مچیلی آئے رسپی لی داتھنی کرے رہے دی جی دزان سر آرستے رہے نائی روان کرے مو سر بزائی او دا زمونگا زماشون دا غرے دا سر سر دا مجھوڑی دا چیلی ببوزی دای جن دعوت پر کرے رہے دا بہن سر تیر بابا کیا لالائی ادا بخوری دا سشے رہے دا نظر رہے او دے وہی یار کلر نشم وہ سر انبیاء بخفشی خفا بشی انو سر کی وسر روانی وجتنبو قول زور اذان بچ گئی دوینا دروغنا حنفاء للہ شیطاسو اعراض تو ان کی غلط دنونا میلان تو ان کی صحیح دنتا لپار رضا دا اللہ غیر مشرکینا بے نی صدا جوڑا ان کی رضی اللہ سارا متاولی دا دا نبی دا شرک فیلیا دا شانی گن رہن کی رد کڑے وے دی شرک فیلی او شیطان او دا کوشش کرے وے کیا خلق لگیا جو بدی شرک فیلی کی پائی کی لگیا کی سورہ آراف گورا بلکہ سورہ نساء آیت گورا سورہ نساء یوسل اطلسن لعنہ اللہ وقال لا تتخذن من عبادك نصيبا مفروضا فلعنت كره الله شيطان وقال اولي شيطان لا تتخذن من عبادك خام خاصن سما دوندی گانستان نصیب محبوبا یوہ سم کرو گریش ویا ولا ادلنہم او خام خا گمراہ کم بدیا تا بندی گان کی بدمائے وہی سی پاگشانی اسے اسندا سنگ ویدا سے نہ پائی گی ہو گندن والا کیر ملے والا نم کی دیا دا ڈیران سربئی نلت میری دا ڈیرانے رے او یا دشانی سرل بولا سر رس محلہ روی دا سمجھے رے سے سمجھے نہیں بولے سے بولے کتاب ابھی ارس کی سار چوئی دغشانی نم ولکی یا ولکی آنے لوڑی چی ماشون پیدا شی نو دے ویل اللہ مولا لکان نپریدی نو دا اگن سر نایی آنے لوڑی سر لوئی دویر بولی لکا سر خود دینا کولوی جا انہ لوڑی دا لوئی سر نیولے رہ او گبون والا سوری کی والای والا فتواتی دید دا رہ اللہ ولی کپڑی والا کی خیر اباڑی اگر کسو کی لاری جانی والا واڑی سیدا کسو دغل سوکھ ملنگ زمونگا نہ دے او سوکھ دغ شانی آجو کئی سو کی نشترے دا خیر جانی اگستی دا خیر جانی اگے اگستی لی کلو لگی آنے جوڑے آگا خپل ماشون اگر آوری مدلتا سیدان لوی دا آخر اخ لینا خرسوں میں ناغے ولی پسوی خرسے وی پا یوو مچو رو بانی مطاو لگی مجوڑی مجی دک کی آن آگا وو مچو مجھے اڑو آگا گئی لور کی او بیا آگئی ہوئی جا من پتا سبان لے خرک کرے مطلب اللہ کا افتا سو معاشم نینے لے ایسے نہیں پائے گا کلا معاشم کے داشی میں جوڑی دائی بار اوکھی جی اندر کوٹی چھت تا من کر غل را گلے غل را گلے دا سمر دو یعنی دا دیر بار چھو اوکو آئی یہ غل را گلے چاہے مری چاہتا مڑ کا دا ٹول شر کی فیری دے شر کی فیری دے والا ہوم اوقام خا کمبا کمبر گئی اوقام خا فیشاد بھگوان جی کمر ایتا والا آم ارانا ہوم اوقام خا حکم بکمر ایتا ونا اوقام خا بندے بڑے خلق اللہ خلقت اللہ اللہ چلے بکم خلقت مان پیدا کرے رہے ناغب بدلیا لکا خضا اولا جیرا ناغیخ پل ویختو اخریلا سجلے بکر پل ویختو آگے اخریل ویدی سارا زینت را دیا او دا دیر فن کئی حضرت شیر رحم اللہ او تیرے لی یہ دا لندل جان دا سجلے لنڈل جان دا آلے دین ویرا الگ سڑی لگو رہا حکومت گیری لگو رہا ہاں وہی سد بابا گان کی خیری شروع کری میری دل وہی گیرا اخرا ہوا نو گیرا اخرلا حضرت رحم اللہ وہی دا ان دادا دے سوڈل خان دے اور لنڈ جان دے اور دئی پتی طریقے باندھی زان خیستہ کئی زان خیستہ کئی دل دا جکل آراد انشاءاللہ دا دا شانی گن سورت نئی آئے کہ اللہ رب کرے رہے دشر کی فیلیا رب کرے رہے دشر کی فیلی چزنیا گا مارا وا مول دشانی دشر کی فیلی نہ روس تو سگورا مانا د مانا دلہ ابورا کل مانا دلا تو قرآن کریم ددی سمانا کرے گا ناری سرب مسلد تو سید باندھ پوشی نو شرک بمپی جانی خود دی بیان نروان دی پورا چتاروں سے بیان شداری امور چپائے کہ مشرکان اغد مومنان سرسو شریکو مشترکو او اغا خبر مومنان منلی او اغا عملون مومنان کول تو اغا اعمال کول سرا مومنان مومنانو او مشرکان مشرکانو مومنان نگن لکی در نارکم خبر اغا چاری سرا مشرک اوج جا کی گی نہ مومن او موحد نہ اغل مشرک وے لکھی گی او گلا مومن وے لکھی گی تو برا آگا خبر ہی آگا داغا کیو آگل وے دامی کان مندیگان داد منگا سفارسیان بھی ڈالا دربار کی او دای و مونگ اخلاسای دای و مونگ سوال پا اللہ وان دی مناوی اللہ غبار دی چی و مونگ ناوی و مونگ نقبلی مونگ دا اللہ ندیر لی او دای اللہ تا زان کرو لے چیلی اخلی دی نو دای اللہ تا نزدی دی اللہ و مونگ آوری ناو دای غربی نا سوال پا اللہ وانی مناوی دا رمون شبارتیان دی اللہ دا غی دا شبا دا غی رد کرے سورہ یونس گورا سورہ زمر گورا سورہ یونس لسم سورت دے آیت گورا واللسم ناس لسم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ أَوْ جَرَى فَرْيَادَ عَجِبِيبَ عَلْتَيْهِ سِوَايَ اللَّهِ مَا لَا رَسُلُ لَا يَضُرُّهُمْ سِنُقَرَ وَرْقُ لِشِدَيْتَ وَلَا يَنْفَعُهُمْ أَنُفَيْدَ وَرْقُ لِشِدَيْتَ وَيَقُولُونَ أَوَيْدَيْ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ دَا كَسَان شَفَارِثِيَانُ مُنْغَ دِيدَ اللَّهِ سَرَا دَيْوَ مُنْغَ اللَّهَ تَنِزْدِيكَي دَا دَمِنْ شَفَارِثِيَانُ دِيَا هَوَ دَيْوَ مُنْغَ حَاجَتِنَا أَغَوَفَ اللَّهَ بَانِ مَنَا وَيَا جواب دیشوی اللہ پل پیغمبر تو وی اوایا اتنبئون اللہ اے خبردار ورکو وی تاسو اللہ تا بما پاسمان لا یعلم چنی معلوم اللہ تا پاسمان نو کی ولا فلار او نفذ مگا کی مطلب دا کرا اللہ سوک شفیع قہری وی اللہ تا بمعلوم وی کچھ نشتن اللہ تا نبی معلوم نذکوی اتو نبیعون اللہ اے خبرداری ورکوی تاسو اللہ تا بما پارا زمانی لا یعلم چنیدی معلوم اللہ تا باسمانو کی والا دلارب اون پر مجدی سبحانہ تاکیر دی اللہ تا و تعالی اوڑیر لیلے اما یشرکون داگا سنا کدا مشرکانی ورزر شرک کئی کدا دا اللہ شبارتی دے مانا دے بدنگ شوارس گئی اللہ کا سورہ زمر گورا یوکم سلوختم سورت دے درمشتما ہی پارا گا آیا تو گورا درین اللہ للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا يقربنا الى الله زلفا خبردار خاص اللہ لا دین خالص خاص اللہ لا ربال بلنا خالصا یو اللہ اگر لائق را مدد پولو دے والذین اتخذوا آلکسان چیوری دیا اندونی سوائی اللہنا اولیاء مددگاران نوائی دی ما نعبدوهم نونگ جرا فریاد عجبی بازد مکوا دیتا اللہ لیقربونا مدد دید پارا کمیز دیتی دی نونگا اللہ تا زلفا مرتبہ دیا منگا اللہ تنزی کی یعنی داد منگا شبارتیان دیا منگا دلی وجنا زیتا دی عبادت کوا اور دید پارے کوا چی منگا اللہ تنزی کی دوشان نو دلی وجنا مومنان راگی گات جنشترے چکنی دا اللہ دا پارسوک شغیر قہری دے اللہ داغنہ مجبوری گی او اللہ داغنہ بلا مشیقو لے او اللہ چی اگر تم مجرم لا سزا ورکول گواری مدغ شغیر قہری اغیت نخلا سی اغیت نخلا سی او بیا اللہ داغنہ بلا مشیقو لے دوین دا مشرکانو عقیدہ آغا دادا دے مسلی دا توحید منولن تیار دے دان منیا چکار ساد حاجت روا مددگار مالک دن بیو نقصان اغدنیا واللہ دے نا دے ردی مسلی منکر دے ردی مسلی دشمن دے زوگو رسول ہے سورہ زمر لراغلی سورہ زمر پورا آیت پورا سلی رشتم سی پارا آیت پورا تین دو سلویت وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ہر کلا کی یاد ریشی اللہ وحدہ ایک یواد دا اللہ چی یواد اللہ کارساد حاجت روا مددگار دے راغت لگ خبر چی وحدہ بنویا یرگی وحدہ بس شینو ناغی دا بنکیا او بل دویم داغ بنکیا ما وحل بنویا دا دو خبر ون کئی ہر رشی رحمہ اللہ و رب اللہ خبر ون آر کلا کی یاد ریشی اللہ وحدہ ایکی آوازی چی یو اللہ کارساز حاجت روا مددگار دے اسم عزت متنشی قلوب الذین اندار کسانو لا یؤمنون بالآخرہ چی مان روڑی باخرت باندی دا غیرون تنشی چی یرا را غلد نمد بیاغ مسلکی اگر دے جبلن وردیا برا مسئلہ دے لن وردی کی تکینی نجوڑی اللہ اگر وحد اولا شریک دے بغیر دا اللہ نبول سوک کارسار حاجت روا مددگار نشتا دے دے جبلہ خبرن وردی ویدا بکر اللہ دین من دونی ہی آر کلچی آر کلچی آر کسان کسی واردی اللہ نے ایزا ہم یستر شیرون مناسا پدئی یستر شیرون خوشال خوشالیا زیر علی خوشالیا تو گورا کنا دے لگیا دیا آو دے ویچنا نورم سوچتا دیا لکا رئیس المرتدین اغیر آستے دے ناغوی اولیاء را حست قدرت از الہ تیر جستا باز گردان از دیرا اولیاء لدا قدرت شتا دے چیشتل شو بشی اگر دوبارا راوا بس کولشی لندیلا او یا مولا را گلن نوی تقلیل کئی نوی حدیث پاک کرا دی چی لو ظن احدکم لو ظن احدکم کچر یوتن گمانو کی استاسو باندے استاسو کی یوتن گمانو کی پیوکاری باندے لنفاہو مخام خواہ فائدہ اور کئی دا کانے دلتا کانے والا فائدہ اور کئی تو دے پی خکمانو کی انو اللہ خویلی بغیر رمان اپنے سنکارتا حاجت روا مددگار نشتا رے ایا تیر را دلے نجوی آغا تکرر کئی سور اعنام کو بلتوام چی اوپور ادا چاہتی کتاب دے وئی کی نکلی وی تیر سے بوئی آن چکر جار تور میں گے پتور گٹا پتور شپگی دو پیقاو دگرن آفاوانی آن نوچے زب پوئی نشو ما نخدای لی ما ملکی ما سگی لیویلی شی آن ولولا النملة السوداء في ليلة ظلماء في صخرة سماء وراء جبل قابين لم أعلمه لتفطرت مرايتي كچري طور من جيس فطور أشبك يا فطور أكتواني في قاب دخلنا أفا رواني هذا في كل نشمة وما سجيني لشي مطلب هذا في سبتا تور میں جے پر تور اشپت میں پر تور اگٹا باندی تیروانی اگر کوئی کام دگر نا فاروانی دے پی کوئی گیا دائے اتیدہ دا مرید دے اگر مرید خبیل اگر پر پیر سی کتنا کول اگر دا سی کوئی گیا اگر دا سی کوئی گیا گورا ناس تو کنا جماعت کیا و ناس آپ دا سی اوپو گنی ہے ڈوڑی خوشحال جی ختم زما کو طریقہ رام ٹھیک او دا طریقہ پلائی نو دے دیر خوشحال ہے شاہ اولائی بھی بوڑی پیر تیوی جی دبا شان بھی خدی ویلی او تبا بلا رب من ملمین آگو لئے دا خرم کوئی کار خبن او کر خبکے با مرن آگو لئے دا خد بھی کار بخی نو دا اولا کی دے دیر ستاوان او کر او چو پیندی دی نو اند پیندی نو دا اولا کی دا صدور مجمی دیر خی دی نو اگر پوری ریدی دا لان دی نو اگر وقت والا ہو فقیری جی پیدا پاس ہے جنی روی ادو جی پیدا پاس ہے جنی یا پی خط درست خانون بڑی جنی پیر سے بیجی کلا مجمع جو ہو رہا ہوں پور نے اعلان دیا ادو جی کی خود اور جائے اگر فقیری جی کی خودی نبیا وقت والا کی خودی نبیا تیرا سپینی بٹی ری جی پیدا پاس ہوا چھو دے اور خر مبالک ہوا چھو چھے پیر سے بیجی کلا مجمع کی خودا درستخان لگ پیر خوشحالی مجھ میں درستخان دن لڑی کو درن اگر واوری واوری دے دیر خپش کہ خپش او چموری بھی پیر لو کا دیر پشا نہیں دی کہتی لی جوارو کا رما و خدا وان کہ داتا تو چلو کر کہ خدا کو پوشا نو ذری وار بان اگر کو ور دونینا کول دی ولی ولی یہ تا کو دو شرم ولم دی پیر مجمع ہو تا خالی تی اگر سپینی بڑی لیلی دی پیچوری ایک شینش کرے از مریدان مجمع سن لیا یہ نا دی پیر مجمع دا طول نا خانا یہ نا خانا نو یہ خانا وعدہ ہوگا جمال بطاس نرائتے ہیں وزتا سرا زمان او از پیر لمجمع خیمہ جدا سیدہ ہوتا سیدہ نو دا دی پرون راغسته دی اوراد می جوړی سمسای کی لا دی کنه پیر سر لری پیر سر دی او سو دانو جری جو لاند دی چرنا نو کی نی نی وا کی نی نی او د دې ده نه د خانقاه سپی نی د خانقاه سپی نی دا د مشرکان اور علما دل نہ تو شیخ پتن اور ما دل اب ہر ستوئی گی اللہ وہی وقت ہوں لا شریک میں اللہ وہی ہر کر کی یاد گئی اللہ کی آواز یو اللہ کارسال حاجت رو مددگار دے نتن شیو نداو کسان چیمان مرالی پاس ایرات آر کلا چی یاد گریشی آو کسان چی سیوائی دی اللہ نیوی ایک دغرا جو ویان سرخیزی را دے او کسی چی ادری دا او اگر دری اولو شکرائی پون تولی گلا آئی کی یو کان خیر یو کان بکرائی کان خفکلے آئی خیر پہلوان استا قدم پار چا بر دے اجدار ونی پسر دے دا دی شوروش دی شوروش نو اغولا جی دا خڑا کش کرے والا راولی گلا نو دے روان شد او دا خلق وئی ایا دا خدا دا یکر کنم دا استا دستا رم دا دے لگیانی دے دا دے سوئی نا آغا سوئی آغا جی تو قرآن میں نتاسی لگیے او دی آغا سانچت راگلے او پوچا کی دو خیرے یولن یومی والا آغا شکلو دی دو اغمی تینا انتظا یولا دا کشکر یولا نا آغا آتی نظر آغا متاسی آغا ویغا ذکر اللذین من دونی آر کل تیاز بریشی آغا کسان اسی واحد اللہ نے چاہیوں سکولے شی اغاہم یا سبشیرون ناسا بزئی خوشالا خوشالا یا ذوقو رسول بنی اسرائیل بورا سورہ بنی اسرائیل آیت بورا اسپد سلوی وجعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا او گذولی منگا پنو دائمان دی پردی آئی یب قوهو نواجد باب گرلو دینا چی پوشی دی پلی قرآن کریم من دی اپو گنو دی چی وقرات موالے دی ویزا ذکرت ربکا فی القرآن وحدہو آر کلکیات کی تو رب خلق قرآن کریم کی وحدہو ایک یواری دا اللہ چی یو اللہ حاجت روا مددگار دے ولبار شاگان کلوانی پورا نورت گور کنن ویا مسل شروع ابیا خبر کئی ادے بد دین من کی دئی لبل خبر نور دیا ربر سور چند مسل مشرکان بدل دیدا سور آواز پورا وم سورت دے آیت پورا اویام قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ولديا أجئتنا هراغلي تمنغتا يهود عليه السلام لنعبد الله وحده عبادة فريد الله كون هو داد وحده ذي خيال ساتل بجنوا ويستراغلي تمنغتا لنعبد الله وحده دیر بارا کی جرا فریاد آجی بھی بارا سکون گا اللہ تا وحدہو لکی آوالی بھی اللہ تا ونظر او پریز دوں گا ما آلس کانا چو یا بغاب آونا چی بادت دیکھو مشران دوں گا اگر من گا تک کل مشران اگر طریقہ بریدو فاتنا بھی ماتا ہے دونا اسم الحمدللہ اس قرآن آگے جنہیے بے گرہ دے وجہ نا زیارت نہ رہی کسی پولے نولی زمین مشران جو بجولے ڈھکا کا عرب لار کی واولا آپ لدے لاس پتنجی کی خودی دا را واپس بشن خوب انشو خوب انشو او یا گئی مہینہ او سڑے اگر دانی نہ تنگ نو چروان نو یا لار کی چھو گے لار کی والا چھو دانا چھدے سورہ دلاغین دو درد نپروتو او بیا جوری اگر خضی اگر شیر او چی دے بینی جوری اگر خدا سے او دا سی چیز او اگر دانا خضی اگر خضی چی دے دومی لدریمی لمذر کئی انا اگر بچینا او یا لا رکن چاو آل تا چورا شی انو اگر اولا جی انو دا سی والا اول چی بیو اگر دا والا خار ورکی او دا سی اچو دا سی اچو انو خار کی یا بوسط بے یو بوسد مانا پدی کی یو بستے اچوال ہے یا فساد لغل کی رازی سورائی یو سب کی یوں آگا چکے واچے مجھوڑی آگا گوتے بان برا جذب گئی رو چی گی او دی وجن آگئی وئی یو ماہنا میں نکلی را آستان پاک نائی کی آگا دی اعداد بابا کرامت بازن موت ذکر کر جلاد بابا کرامت چو سم خلق والا راضی دا پمن کورن او دانو والا والا راضی تا کشانی بیتی پمن کورن او دانو والا والا راضی کوردو کے آستان پاک دا بابا تاریخ دیده میانگول بابا دا سیدی جی مای دا تاریخ مزگو لبی را پیدا که نوچا سرشتا خوئی نا پا دی شرطی در کن چو گرس بطیلی کئی نا ازینا تازو پیرا دو که ازینا تازو پیرا دو که یا تازو کسولی کئی نا بیا مند سکو مطلب دان خیل جو گو رہے کہ دا کرامت بعد الموت چی نو دا دیش دی شرک پا دی کڑا کی دے چھا واجا نو کرامت بعد الموت سشے دے آگئی والا تصرفات داو دیا ہوئی سوئی والا تصرفات داو دیا ہوئی لکہ مرآت الحقیقت دا دو سابوا دا محمد شعیب دا آئی کتاب دے دا تم جی نیانگول بابا نے مرخات اللہ خاخ نا آگا مرآت الاولیاء کی آئی کی لکنی ری چے آگا فرید الدین گنشکر رحمہ اللہ آگا آگا جو گل علی زد دیا لاتی متصرف ما زد دیا لاتی فیما متصرف ما جو رکتا شرط بخلے خبر کسی لگا رہے تور لگا رہے کسیم لگا رہے قالوا الذي اجتنا الى غلتم لنا عبد الله وحده ليبا تجرا فرياد ايدي باكم الله تا وحده لكي يوازي الله تا ونظر افرض منغا ما لس كان شو يا عبد اباونا شي بعدكم شران منغا فاتنا بما تايدونا فاسترات نو كمنغا تا پاگس واندی چی ارے تم لرائینا تو تیرے ہی تو درشتینونا نو تاولی دا مسئلہ دا وحدہ ہو داغینا دا مشرکان انکاروا اگو رسول سواد چی کلا پیغمبر دا خبر کرے دا ناغی ورطویلی چی خستا دا مدلو دے چی دا مردگاران مور طول مددگاران میری بس یو دا اللہ مددگار دے تا دا مصد دے چھ مددگاران گرن دی یو دے آیت بورا سلورم انزم او دا شانش پگم نکو بوری نورم واجبو انجاہم منذر منہم وقال الكافرون هذا ساحر کذاب واجبو او تاجب کرے لئی داچرا لئی تا یو یرور کونک منہم لجن صدر لئینا اوائی کافر دادے درود دادے جادو در کذاب لی دروئی ان کے اجعل الالحة الہ واحدا اے گردئی دے دا گن مددگاران مددگاری کیاو اے گردئی دے دا گن مددگاران الہ واحدا مددگاریو دیوئی جاکول تنشی کولے بس مددگاریو اللہ دے ان هذا لشيء عجاب یقیناً خام خائے او شیر ناشنا دیر ناشنا دے وان طلق الملو منهم او روان کی سرداران دے رئینا او کشران دے انیسو دا چی راضی واسبرو على آلہتکم او کلک شئی و مددگاران اخبروان دے دا دے چی کم مسئلہ کئی چی مددگاری کیاو دے دا ممنی ان آغا لشیع یراد یقیناً دا خام خائے او شیر یراد چیرا دے پولیشی ما سمینا بے ہاگا فی الملت الاخرہ ندے اور اگلنگرا بیان قدیم رسطنی کی عیسیٰ علیہ السلام دین کی خدا خبری نوی دیم وی خدای رغت استادو بخی او من لدا مسئلہ ندا کری اپلان کے استاد دی خدای بخی او من لدا مسئلہ ندا کری وای چی نیر کری وای خدای دی دو رستن بکی چنیل رام سلام را کری زمونگا مشران دادای دو وجنا آغا جہنم تا تلیدی لیکن مشرک باندی خطر عبد العباد پوری جنت حرام دے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومعواہ النار انہو دیو اکلان کی ملان را کری اکلان کی ملان را کری نا غیمی ما سمعنا ندے اوری لمنگا بے حاضا دا بیان قدیم رستنی کی انہاگا نزید آئی لختلاف مدر درو دیا دا خبر رضان نجورہ کرے دا اگر ہے دک کا مسئلہ دا چی دنیا کی لدین انکار کروں کیوی او چی کل رد قیامت چی نبیاب ہم دک کٹکے بھوتایا دک کٹکے بھوتایا دک کٹکے بھوتایا او دا سبب دسرور جہنم تا ضرورا سورہ شورا بلکہ سورہ شورا نا دے آخر سورہ مومن دے سلویختم سورت دے آیات الغورا سلورتیا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فسأرقلا يولد دي عذاب منجا زمونجا عذاب يولد قالوا وذي آمنا بالله وحده غراغ وحده راغتنا وَلَيْ اِمَانَوْا اِنْدَفَ اللَّهَ وَانِ وَحْدَهُ اِكْيَ وَاجِبَ دِيَ اللَّهَ وَانِ وَكَفَرَنَا اِنْكَارْ كَوْنْغَ بِمَا بَعَوْسَ وَانِ كُنَّا بِهِ جُمُمْ بَعْدِ سَرَى مُشْرِكِينَ شُرْكَ اُنْكِ دَ اللَّهَ سَرَى اَغْسُوْكْ جِمُمْ دَ اللَّهَ سَرَى الشَّرِكُونَ نَمُمْ دَ عَلِنِ اِنْكَارْ كَوْنْ اَوْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ انگا ایمان دوڑے پا اللہ وانی وحدہو ایک یوازی پڑی اللہ وانگے او ذکر ہے اگر جداو بے عرستویم خدا سبب کسور جہنم تا یسوک انکار کے جدی مسلینا سورہ سوافات بورا سورہ سوافات دروشتوں سے پارا جا آیت بورا اندر درشم اللہ وی گئی با پدر اورد پدر وقتی پازاد کی شریکی انا کذالکا نبالو بالمجرمین انا هم کانو اذا قل لهم لا الہ الا اللہ یستدبرون ویقولون اینا لطائقو آلہتنا بشائر مجنون اللہ وی دیبا پدر وقت کی پازاب کی شرکیا انگا دوشا نکار کود مجرمانو سارا انہم یقینن دی کانو دی کلجب ویلشل دیتا کنشت یسو کارساد حاجت روح مددگار اللہ اللہ مگر اللہ دی یستقبیرون نو دیبا دانو گرنو ویقولون وائی دی اینا ایمگجیو لطارکو آلیہتنا خام خاپر خودون کیو در اخپل مردگاران لشائر مجنون دو وجد یو شائر لیوانینا پیغمبر تے سوی شائر ورطوی پیغمبر تے لیوانی ریا مدتر ہے جدو دی فتح خبر وانورنا اوزی لاللہ دبین خدمت کوما انو خب کلا رکینا پیغمبر انہوں نے معاف کرے تلاسو کی جتاب معاف کی اوائی آئینا لطاری کیوں آلیہ تینا پیمونگا کیوں خام خواب رکھوزن کیوں دلی مردگاران اخبرو دو وجد شاعر لیوانینا چدا شاعر دے مزارا کلام کئی صحاتی کا جنشتا رے علی وانے رے دوتا سفر بھنگو من اخبر مردگاران پری دعا نتاولی کہ مشرکان پا دیوانی مشرکان ہوا چی آگئی یو داوی دام مانی کان مندیگان داز مونگا شفارتی اندیگا اللہ دا دائی نبولا نشی کولے او دائی اللہ مجبوری او دوین مردگاران آگر گن دی یو ندے یو نوے گن دیا دی ضرورت پار دن دا مددگار دے او دی ضرورت پار دا مددگار دے کل جی وفی سخت تکلیف جوڑ شو نبیا بیا ٹول مددگاران پری خو دیدن او دعو اللہ مخلصینا لہ الدین بیا بے ان دا خبر من اللہ کہ دی وقت کی اللہ اغیب کی آوازی کارساز حاجت رواو مددگار دے کچھ کل وقتیا پہ راحت را لے کانو یا بے اغسطن مددگاران آدھے در اللہ سر انتظار کر دو در شانی پا مسئلی دا الہ باندگان کوئی کچھ مانا دا الہ اغسطن الہ چاہتا بھی